Jo, vi jobbar ju mot olika mål i slöjden. Mm. Vad är det för mål vi jobbar med? Vad, kommer ni ihåg vad våra bilder betyder? Säkerhet. Ja. Vilka saker vi ska använda, alltså verktyg. Just det, det stämmer. Varningar, hur man ska hålla i till exempel en kniv. Just det, det är säkerhet. När man ska tälja. Mm. Nu har vi varit inne på två av de här bilderna. Och, de andra. Alla saker, eller alla ord på saker. Till exempel, man ska ju inte säga så här, räck med den där saken som man just det. Trycker ner spiken. utan man ska komma ihåg att det heter hammar. Just det. Mm. Den sista då? Att man ska tänka innan man frågar en kompis och lärare. Just det. Man ska alltid använda fokus. Ja, fokus. Ja. Just det. Och, men den sista handlar ju också, vi har den där mikrofonen där på sista bilden. Det, man kanske ska kunna berätta vad man har gjort. Och ni är duktiga. Jättebra. Men om man tänker på de här, det är de här fyra bilderna som vi har pratat om. Vilken av dem tycker ni är svårast att förstå? Jag tycker den sista, alltså att tänka. Tänka och förklara. Fast jag behöver inte så mycket hjälp, men ändå. Den är, om man jämför så är den svårast. Håller ni andra med eller är det någon annan som är svår? Nej, alla håller med. Ni håller med. Okej, okay, vilken är lättast då? Det är den säkerheten, det är enklast att komma ihåg. Ja, okej. Okay. För att man vill inte göra illa sig så. Och så då tänker man på det. Just det, bra. Okej, okay. Det som vi lär oss här i slöjdsalen. Är det någonting som man skulle kunna tänka sig att man har nytta av när man inte har slöjd? I framtiden. Ja, i framtiden. Ja, om man blir snickare så. Ja, men om vi säger att man inte blir snickare. Om man blir... Om man vill tälja kan man tälja i skogen också. Ja. Eller om man ska grilla något. Om man ska grilla något. Typ korv eller bröd. Just det. Eller om man blir en sån här som gör figurer. Så är det bra att kunna tälja. Eller om man ska bli data. Om man ska göra ett dataspel eller ett tv-spel. Ja. Kanske man kan då behöver tälja man först. Ja. För att komma på idéer. Som Emil i Lönnebergen. Just det, precis. Så kan det vara. Bra. Hörrni, kan ni ge exempel på någonting vi har gjort i slöjden som har gjort att vi har kommit närmare de här målen? Det var när vi tälte. Ja. Och en tjej i vår klass. Uh-huh. Hon gjorde illa sig. Ja, vad gjorde ni då? Då tänkte vi på det. Ja. Att vi ska hålla, hålla bra. Då ska vi tänka. Och så fick vi hjälp. Och så fick vi hjälpa henne. Ja. Men något mer vi har jobbat med i slöjden som har gjort att vi har kommit lite närmare? När vi gjorde smörknivar, att man liksom... Det är inte hur snabb man ska vara. Det handlar om att man ska väl göra det fint. Och noggrant. Noggrant. Ja, just det. Bra. Hur kan vi, har ni något mer förslag på vad vi kan göra här i slöjden för att komma närmare målen? Att lära oss mer om säkerhet, mer om verktyg och mer om ord? Vi kanske ska, efter varje lektion, då kan vi gå igenom vad man har tänkt och gjort. Mm. Vad man vill lära sig mer. Mm, vad skulle du vilja lära dig mer? Hur man kunde såga och hamra och så. Mm. Med spikarna, att man inte behöver... Att inte man behöver hela tiden ta stora, utan man kan ju ta små. Ja, just det. Har ni något förslag på vad vi vill göra mer för att komma närmare de här målen? Man kanske ska, om man gör trollstav, då kanske man inte ska börja slåss. Alltså, leka innan man är färdig, för då kanske de går sönder. Ja, och då, det kan hända. Och då kanske de får den i ögat eller så. De är ju väldigt färska. Men, har du något förslag på något arbetsområde, något som ni vill tillverka i slöjden som ni tror skulle vara bra? Och då kanske vi når fler av de här målen. Alltså någon tavla där man... Svärd kanske? Oh, jag vet. Ja. Om alla vill samarbeta kan vi göra en stor säng. Ja! Det skulle vara spännande. Skulle man lära sig mycket på det tror du? Ja, man ska ju spika. Man måste spika. En våningssäng. Då måste du... Ja. Då kan den inte... Då kan den inte vara hård. Eller den kan ju vara hård men inte så här... Den får inte vara massor av stickor i och så. Nej. Så måste man... Så kan alla dela den. Tack. så mycket.